Co jeśli to ty teraz wygrasz? Zawsze budzę się w dobrym humorze. A słońce zawsze świeci prosto na mnie. I codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy. Po godzinie 18:00, tym razem program trzeci. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. 22 dzień czerwca, piątek. Przed nami serwis, Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Była działaczką Solidarności, wicemarszałkiem Sejmu, posłanką i senatorem. Zmarła Olga Krzyżanowska. Nie będzie zmian w rządzie i prezydium Sejmu. Takie ustalenia zapadły po naradzie w siedzibie PiSu. Polscy piłkarze trenują przed meczem z Kolumbią. Nie przeszkadza im upał i wysoka wilgotność. Nie żyje Olga Krzyżanowska, polityk, działaczka społeczna i lekarka. Miała 88 lat. Była córką podpułkownika Aleksandra Wilka Krzyżanowskiego, dowódcy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. W okresie II wojny światowej była harcerką Szarych Szeregów. Została odznaczona Krzyżem Walecznych. W 1980 roku wstąpiła do Solidarności i zasiadała w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia. Była posłanką na Sejm, wicemarszałkiem Sejmu i senatorem. Kolejne informacje w serwisie. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy dotyczącej odpadów. Izba ma się nim zająć w przyszłym tygodniu. Na jutro marszałek Sejmu zwołał prezydium i konwent seniorów, które podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu i zdecydują o porządku obrad. To, że ustawa o odpadach znajdzie się w tym porządku, potwierdził szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. A jak czytamy na stronie Sejmu, jest to projekt rządowy, który dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających rozwiązanie problemu porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Projekt ma być rozpatrywany w trybie pilnym. Nie będzie zmian w rządzie, tak? Zdecydowano podczas wieczornej narady przy Nowogrodzkiej w Warszawie. W siedzibie PiSu spotkali się m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Beata Szydło. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła w TVP Info, że potrzebna jest stabilizacja. Nie będzie żadnych zmian w składzie rządu ani w prezydium Sejmu. Stawiamy na stabilizację polityczną, nic nie jest planowane. Mamy dobre sondaże i to, co teraz nas interesuje, to by dalej pracować w spokoju, nie ulegać nieustannie pojawiającym się fake newsom, nieprawdom czy półprawdom. Stąd taki, a nie inny komunikat. Żadnych zmian w składzie rządu ani prezydium Sejmu nie będzie. A jeszcze przed naradą Prawa i Sprawiedliwości media spekulowały m.in. o odwołaniu marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz niektórych ministrów. Trwa trening polskiej kadry w Soczi, ostatni przed meczem z Kolumbią. Nasi nie narzekają na warunki. Niedawno reprezentacja Brazylii, która ma bazę tuż obok biało-czerwonych, skarżyła się na wysoką wilgotność powietrza i upał. Polskim piłkarzom warunki klimatyczne nie przeszkadzają, zapewnia trener przygotowania fizycznego Remigiusz Rzepka. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżając do Soczi będzie taka pogoda, jak w tej chwili jest. Stąd nasz plan treningowy zakłada zajęcia, kiedy to obciążenie termiczne jest minimalizowane, więc trenujemy albo rano, albo tak jak w tej chwili już bliżej poszczególnych meczów, trenujemy późnym popołudniem. Polacy zagrają z Kolumbią w niedzielę. Krótki meldunek po dzisiejszym treningu w serwisie sportowym Trójki za godzinę. Skoro już przy mundialu jesteśmy, wymierzono pierwsze kary kibicom. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zwraca uwagę na każde zachowanie, które narusza ogólnie przyjęte normy. FIFA szczególnie surowo traktuje kibiców, którzy wykorzystują mundial do głoszenia haseł politycznych i dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, religię i poglądy. Argentyński kibic nie obejrzy już ani jednego meczu mundialu, choć ma ważne bilety. 47-letniemu mężczyźnie odebrano paszport kibica Fan ID. Argentyńczyk namawiał Rosjankę do powtarzania w języku hiszpańskim nieprzyzwoitych słów i rejestrował zdarzenie telefonem komórkowym. Więcej szczęścia miał rosyjski kibic, który publicznie pocałował kolumbijską dziennikarkę w usta. Rosjanin zdążył nawiązać kontakt z kobietą i przeprosił ją, nim odpowiednia komisja FIFA wszczęła postępowanie. Natomiast dwóch Brazylijczyków, którzy nagrali filmik, w którym obrażają Rosjanki, gdy tylko wrócą do kraju, czeka proces. Wysokie grzywny muszą zapłacić piłkarskie federacje Meksyku i Serbii. Kibice tej pierwszej wykrzykiwali na meczu nieprzyzwoite hasła, a tej drugiej wywiesili transparent z napisem Kosowo to Serbia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trójka.

Pytałem państwa o słowo klucz, które pojawiało się w wielu dzisiejszych piosenkach. Panie Jacku, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, witam. Pan odkrył, co to za słowo, czy tak? Tak, odkryłem od razu, chyba 14 razy próbowałem się do was dodzwonić, udało się. Aha, czyli... Czyli rzeka. Rzeka, river po rzeka, prostu. Tak. River. Mam dla pana kubek, chyba jeden z ostatnich na Myśliwieckiej, ale zachowałem na taką okazję. I może jeszcze dołączę płytę tytułem nagrody, dobrze? Bardzo panu dziękuję. Słyszałem, że będę czekał długo, ale mogę czekać nawet 3 miesiące. To nieprawda. To koledzy mi zszargali opinię, proszę pana. Nie, będę się bardzo starał. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Audrey Hepburn. 12 minut po 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Unia Europejska bierze odwet. Wspólnota zamierza, proszę państwa, wprowadzić cła, między innymi na amerykańskie motocykle, bourbon, także jeansy, po tym jak Amerykanie wprowadzili cła na stal, aluminium. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, tam Beata Płomecka. Witam. Dzień dobry. Ciekawi jesteśmy, co ta wojna na cła oznacza dla mieszkańców Europy. Domyślam się, że będzie drożej w przypadku niektórych po prostu towarów, czy tak? Tak, to na pewno będzie oznaczało wyższe ceny na motocykle Harley Davidson, bo to one zostały wytypowane. Na pewno na dżinsy oryginalne, bo nie te produkowane w Azji na przykład. Jeśli jakaś firma będzie chciała produkować je w Azji, a będą one sprowadzone do Europy, to oczywiście nawet jeżeli to będzie amerykańska firma, to nie będą podwyższone cła. No, masło orzechowe, oryginalne ze Stanów Zjednoczonych. Domyślam się, że sok pomarańczowy, który jest sprowadzany, jeśli ma być droższy, po prostu nie będzie sprowadzany, a on jest też na tej liście unijnej, odwetowej. Bourbon z Kentucky też będzie objęty cłami, czyli to oznacza droższe towary i one zostały dobrane w sposób szczególny. Ja specjalnie zwracam uwagę na te oryginały, ponieważ te karne cła są tak dobrane, żeby one uderzyły po prostu w Stany, z których pochodzą republikańscy politycy, żeby później ewentualnie mieli wpływ na Donalda Trumpa, by zrezygnował z tych ceł, bo na przykład motocykle Harley Davidson produkowane są w stanie Wisconsin, czyli stanie przewodniczącego Izby Reprezentantów Paula Ryana, a na przykład whisky produkowana w Kentucky, to jest z kolei stan przywódcy republikańskiej większości w Senacie. Z kolei firma Levi Strauss, to jest producent jeansów i ma swoją siedzibę w Kalifornii, a to z kolei jest stan przywódczyni demokratycznej mniejszości w Senacie, czyli wszystkie te oryginalne produkty będą droższe w Europie, natomiast to będzie się wiązało po stronie amerykańskiej pewnie z jakimiś zwolnieniami w firmach, no bo wyższe cła będą oznaczać po prostu podwyższenie kosztów produkcji. Te cła obowiązują od dziś, tak? Te cła obowiązują od dziś, z tym, że pamiętajmy, one zostały wprowadzone w dwóch turach. To te towary, które wymieniłam, one są na tej pierwszej liście. Poinformowana została Światowa Organizacja Handlu i one na razie, te cła dotyczą tylko produktów, w których wartość eksportu wynosi 2 miliardy 800 milionów euro. Kolejna transza ceł, kolejna partia ceł na produkty o wartości ponad 3,5 miliarda euro, Ta druga partia ma być wprowadzona w życie, ma wejść w życie dopiero w 2021 roku. Oczywiście Unia Europejska ma nadzieję, że do tego czasu Stany Zjednoczone zrezygnują z ceł na stali, aluminium. A i jeśli wtedy nie? Unia. A jeśli nie, no to będzie wojna handlowa, to będzie zaostrzenie. Dojdzie do eskalacji. Tak, mówiła unijna komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström przed kilkoma dniami, że to jest niebezpieczne. No i to może oznaczać eskalację tego konfliktu i taką prawdziwą wojnę handlową, bo prezydent Trump już zapowiadał, że jeżeli Unia Europejska zdecyduje się na cła odwetowe, to on też wybierze sobie odpowiednie produkty, przemysł motoryzacyjny, w które uderzy cłami i tak bez końca. Więc gdzieś jest nadzieja, że po stronie Europy, że jednak prezydent Donald Trump z tych ceł na stali i aluminium zrezygnuje. Stąd też dlatego najpierw ta pierwsza partia ceł dotyka produktów ze Stanów, z których pochodzą kluczowi politycy partii republikańskiej. Bardzo dziękujemy za te informacje z Brukseli dla Państwa. Beata Płomecka. Robin V, a tymczasem pan Adam. Panie Adamie, witamy. Halo. Halo, panie Adamie, czy pan mnie słyszy? Witam pana. No witam. Widzi pan, ja mam kłopoty z tymi telefonami. A bo trzy na raz, tak? Cztery. Panie redaktorze, nawiązując do tego, co żeśmy tydzień temu mówili. Aha. Węgorz został zrobiony, prawda? Tak. No tak, o węgorzu już było, tak. O toksycznej krwi i wszystko wiemy. Wędkarz przyniósł go do domu i co z nim dalej robić? No trzeba pozbawić go śluzu. Tak. Więc są tacy, co wrzucają węgorza do zlewu wypełnionego solą. Tak. I ten węgorz wyciera się z tego śluzu, ale przy okazji kona w okropnych męczarniach. No tak. No to jest bardzo niehumanitarne. To barbarzyństwo, nie? Tak, zgoda. Jak ja robię? Ja, proszę pana, i takiego węgorza jak się uwędzi, to ma skórę chropowatą, brzydką, taką nieapetyczną. Mm-hmm. Ja śluzu węgorza pozbawiam przy pomocy piasku i żwiru. Mm-hmm. Proszę pana, i on wtedy jest taki gładziutki, jak go się uwędzi, to wygląda cudnie ta skóra. I swego czasu był u nas pan to gdzie wiedział, to może nawet go znał, pan Jerzy Waldorf. Mm-hmm. Poeta, nie poeta, pisarz. Publicysta muzyczny. No, muzykolog, wielka postać. Tak, wielka postać. I zjadł węgorza i tak na tą skórę popatrzył. Mówi, wie co? Mówi, ta skóra tak arystokratycznie wygląda, że żal jej wyrzucać. Panie Adamie, ciąg dalszy o węgorzu może za tydzień. Pozdrawiam pana i dziękuję. 19 minut po 18. Program trzeci Polskiego Radia. To już jutro, proszę państwa, świętować będziemy Dzień Ojca. Z tej okazji zapytaliśmy dziennikarzy trójki, także naszych słuchaczy, poprosiliśmy o wspomnienia, anegdoty, których bohaterem jest tata. Mój tata zawsze był kucharzem w domu. I to on wbrew jakiemuś tam stereotypowi, że to mama zawsze gotuje obiad, to on zawsze umiał wyczarować coś z tego, co było w lodówce. Czasami z niczego właściwie. No mój tata na przykład, kiedy przyszło do dawania mi imienia, z moją mamą zupełnie nie mogli się zdecydować co do jednego, więc postanowili po prostu nazwać mnie tak jak moja mama. No i mój tata był oczywiście za tą opcją. No akurat z moim tatą to jest tak, że już nie żyje od paru lat, w związku z tym ja już jako taka bezpośrednio dnia ojca nie obchodzę, ale za to mój mąż jest świeżym tatą. Po raz kolejny, w związku z tym dla niego wszystkiego najlepszego. Ma dwie córki, które potrafią sobie go okręcić dookoła palca. Jedna ma lat 19, druga półtora roku. Tak samo daje się okręcić. Niczego się nie nauczył. Dzień ojca to jest taki szczególny dzień dla mnie. Sam jestem dziś ojcem. Christian Hanke. Jest to taki moment, kiedy wspominam również mojego tatę. Ciężko zapracowanego człowieka. Takie mam wspomnienia z dzieciństwa, że on dużo pracował, ale kiedy już miał trochę wolnego czasu, chodziliśmy grać przed blok w badmintona, w piłkę. A najwięcej tego wolnego czasu miał oczywiście na wakacjach. Jak dzisiaj sobie pomyślę, że tata mnie jako pięciolatka zniósł na barana z nadmorskiego bodajże oka albo z nad Czarnego Stawu, już teraz nie pamiętam, do naszej kwatery na Cyrli, no to myślę sobie, że to naprawdę wielkie osiągnięcie, ja bym chyba nie dał rady. Czy masz jakieś sentymentalne wspomnienia związane z twoim tatą? To, że kocham pociągi, to niektórzy już wiedzą, a uwielbiam pociągi, bo uwielbia też je mój tata. Kuba Witkowski. 11 lat temu wolsztyńska parowozownia świętowała stulecie istnienia i mi, jako dziennikarzowi radiowemu pracującemu wówczas w Poznaniu, udało się załatwić wejście na pokład pociągu retro, który jechał z Poznania do Wolsztyna. No i postanowiłem, że zabiorę też mojego tatę. Mój tata jest kibicem piłkarskim i to on zaszczepił we mnie miłość do piłki nożnej. Pamiętam do dziś te wszystkie mecze, kiedy oglądaliśmy razem i zawsze się bałem, że jak będzie gol, to znowu wrzaśnie z takiej radości. To przeszło na mnie. Dzisiaj też się drę niesamowicie, jak padnie gol dla biało-czerwonych. Myślę, że moje dzieci podobnie reagują, ale to są takie momenty, które się pamięta. Był przy mnie, jest przy mnie i bardzo mu za to dziękuję. Mój tata był bardzo zadowolony, że może tym pociągiem pojechać. Było bardzo sympatycznie. Będę pamiętał całe życie, jak wróciliśmy już do domu. Moja mama i moje siostry były uśmiane po pachy tym, co zobaczyły. Przyszło dwóch dorosłych facetów, ucieszonych jak dzieci. No i mój tata rzucił mi się na szyję i mówi: synu, synu, ja ci dziękuję za ten wyjazd. Jak ja ci dziękuję za ten wyjazd. To może jakieś życzenia dla taty z okazji Dnia Ojca? Chciałbym życzyć, żeby ojciec zawsze był zdrowy, cieszył się mną i tak samo, żeby zawsze pamiętał o mnie. Ojcowie, kochajcie swoje dzieci, swoje pociechy, bardzo, bardzo, bardzo. Cierpliwości, cierpliwości, jeszcze raz cierpliwości. Żeby się dalej rozwijał, żeby spełniał swoje marzenia, ponieważ jest jeszcze młodym, zdrowym, silnym człowiekiem i żeby się realizował. Wszystkiego dobrego. Opowieści o ojcach, życzenia dla nich zebrał Mariusz Krzemiński. A Robin McCallum? So that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. That hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on, dance with me. I want my arms about you, those charms about you will carry me through up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Minut po 18. Drogę do spełnienia to temat konferencji, która jutro rozpoczyna się w Sopocie. Dwudniowe spotkania z lekarzami, dietetykami, fizjoterapeutami będą okazją do poznania tajników wiedzy prokreacyjnej. Zaprasza psycholog Justyna Kuczmierowska. Będziemy przyglądać się diagnostyce i leczeniu kobiety, ale również mężczyzny, bo pamiętajmy, że niepłodność zawsze dotyczy pary i jest to szalenie ważne, żeby jakby mieć taki ogląd na parę. To będą informacje, które każdy może dopasować do siebie i zacząć troszeczkę inaczej się żywić, inaczej żyć, więcej ruszać, bo to chyba o to chodzi. Tak, dokładnie o to chodzi, zmienić pewne rzeczy w swoim trybie życia, w swojej diecie. U mężczyzn na przykład bardzo ważną rzeczą jest spożywanie większej ilości antyoksydantów. Psycholog kliniczny, doradca żywieniowy Małgorzata Cegiełkowska. Czyli dodawanie oleju z czarnuszki. Ona jest przebadana na wszystkie strony. Czarnuszka to jest takie złoto dla mężczyzn. Też omega-3. W momencie, kiedy kobieta ma słabsze parametry płodności i mężczyzna podciągnie swoje parametry nasienia, zwiększy żywotność, ruchliwość i morfologię, jest większa szansa na zapłodnienie. Wiadomo, że jeżeli chodzi o prokreację, to potrzeba dwoje ludzi. Pan jest i ginekologiem, i andrologiem. Tak, staramy się właśnie leczyć pary, ponieważ podnoszenie potencjału płodności po obydwu stronach daje najlepsze efekty. Doktor nauk medycznych Radosław Maksym, Szpital Świętej Zofii w Warszawie. Z reguły zaburzenia dotyczą tak naprawdę obydwu stron. Jeżeli przychodzi taka para, to od czego pan zaczyna? Wszystko opiera się na wywiadzie. No, pierwsza wizyta z reguły trwa najczęściej około godziny. Oczywiście wszystko opiera się na kompleksowej diagnostyce zarówno jednej, jak i drugiej strony. Badania pokazują, że zamiana białka zwierzęcego na roślinne zwiększa o 50% szansę na spontaniczną owulację. Taki pełnowartościowy obiad z soczewicy albo z cieciorki i kaszy jaglanej, no i do tego warzywa polane oliwą albo surówką z oliwą. Są badania w europejskich ośrodkach, które pokazują, że badanie nasienia jest takim bardzo czułym badaniem prognostycznym, które mówi o dalszych losach pacjenta. Może przewidzieć jego dalszy okres życia, ponieważ zaburzenia zdrowia ogólnego bardzo często się pojawiają właśnie w tym zdrowiu prokreacyjnym jako pierwszy. Każda para może przyjechać. Zapraszamy parę. Konferencja jest bezpłatna. Natomiast w niedzielę również odbywają się warsztaty. Też będą liczni specjaliści. Będzie można zadać pytania, być może skonsultować jakąś swoją sytuację z lekarzem, bo pamiętajmy, że ten czas przedłużających się starań o dziecko badacze porównują do czasu niezwykle stresującego. Droga do spełnienia. Ta konferencja rozpoczyna się jutro w Sopocie, o czym przypomina Ewa Dudzińska. Za 2 minuty skrót wiadomości. Panie Szymonie, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. 1000 lat czekałem, żeby się z panem połączyć. Aż tu nagle? Super. Mhm. Panie Kubo, bardzo proszę o szybki telefon do redaktora Wałkuskiego. Natychmiast dzwonię. Dlatego, że nie możemy zostawić sprawy kierunkowskazu życiu, losowi. Tego światła proponuję, do skrętu. Mhm. Dokładnie. Proponuję, żebyśmy przeznaczyli ten wspaniały kierunkowskaz jako jeden z elementów pana wspaniałej akcji przed świętami Bożego Narodzenia. Mhm. No to najpierw musimy zobaczyć, w jakim stanie jest to światło do skrętu, czy się nadaje, czy będzie godne licytacji, ale jeśli tak, to jest to miła propozycja. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Kubo. Pozdrawiam pana. Czuwaj. Też Sharon Shannon, też z rzeką w tytule. Po 18.30, nawet 31, skrót wiadomości. Krzysztof Zylewski. Nie żyje Olga Krzyżanowska, polityk, działaczka społeczna i lekarka. Miała 88 lat. W czasie II wojny światowej była harcerką Szarych Szeregów. W czasach PRL-u działała w Solidarności. Po 89 roku była posłanką, wicemarszałkiem Sejmu i senatorem. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy dotyczącej odpadów. Izba ma się nim zająć w przyszłym tygodniu. Na jutro marszałek Sejmu zwołał prezydium i konwent seniorów, które podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu i zdecydują o porządku obrad. Ma w nim być ustawa o odpadach. Projekt ma być rozpatrywany w trybie pilnym. 40-letni mężczyzna zginął w Tatrach w rejonie Dolinki Pustej. Turysta spadł z dużej wysokości i nie przeżył upadku. Prawdopodobnie był na szlaku po zmroku. Topowcy, którzy przylecieli śmigłowcem na miejsce wypadku, przetransportowali ciało 40-latka do Zakopanego. Ratownicy przypominają, że wszystkie szlaki turystyczne w Tatrach do 30 listopada są zamknięte od zmierzchu do świtu. W wyższych partiach gór panują teraz trudne warunki. Niska temperatura i deszcz spowodowały oblodzenia. Szlaki są śliskie i błotniste. Według prognoz jutro może padać śnieg. Topowcy apelują więc o rozsądek w czasie wędrówek. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Pełny serwis Trójki 19. Zapraszamy. Chłodniejsza nieco noc przed nami od 7 do 12 stopni, a jutro zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach także śniegu. Gdzieniegdzie na północnym wschodzie, zwłaszcza i wschodzie, burze. Temperatura w ciągu dnia, jutro maksymalna od 17 do 20. Chłodniej w kotlinach górskich, tam od 13 do 15. A wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu chwilami dość silny, porywisty, zachodni. W czasie burz, uwaga, porywy do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze budzę się w dobrym humorze. A słońce zawsze świeci prosto na mnie. I codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. Jak ty to robisz, że nie masz w łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrospor. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojototowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Mark

My tu sobie, proszę Państwa, gadu, a tymczasem w sobiborskich lasach rozpoczęły się intensywne obserwacje migracji żółwi. Skala badań jest spora, w dodatku zastosowano nowatorską technikę. Badania są bardzo ważne, bo na Polesiu znajduje się największa populacja żółwia błotnego, dzięki której będzie można odtworzyć gatunek. Mówi kierownik chełmskiego oddziału Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, pan Janusz Holuk. Zakładamy nadajniki radiowe żółwiom po to, żeby zobaczyć, które miejsca są kluczowe dla ich życia i tym samym dla ochrony. To są lęgowiska, których jest mało, które są zagrożone. Jeżeli jest 50 gniazd żółwia na jednym lęgowisku, to jest taka stołówka, a lis pamięta. Dzik wchodzi na lęgowisko, może wyżreć wszystkie jajka, ale dzik nie wraca. A lis jak się nauczy, to co roku ma tą stołóweczkę i to jest bardzo groźne. Ale dzięki telemetrii, być może te żółwie, które złapaliśmy dzisiaj na naszych lęgowiskach znanych, pokażą nam inne lęgowiska. Mariusz Wójcik, pracownik Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W przypadku żółwi przyklejamy im na pancerzu z zewnątrz taki nadajnik radiowy, który wysyła takie piknięcia, które tutaj właśnie słyszymy, tak jak teraz, rytmiczne. Każdy żółw ma oczywiście swój indywidualny nadajnik z indywidualną częstotliwością, więc możemy każdego osobnika odrębnie wyśledzić. Mamy podejrzenia oczywiście, które obiekty są dla nich ważne, ale te mapki, które pan dzisiaj zobaczył, pokazują, że to nie tak działa, że nam się tylko wydaje, że coś wiemy. Część rzeczy się pokrywa, ale duża część nie. A jak skierujemy antenę? Słychać, prawda, że sygnał staje się mocniejszy. Najprawdopodobniej gdzieś tutaj. Może być w wodzie. No tu jest bardzo mocny. Sławek Beger, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt. To już daje nam pewność, że jesteśmy w pobliżu, nanosimy tą lokalizację na GPS-ie. To jest żółw numer 3. Te żółwie z okolic lęgowiska w Konstantynówce są oznaczane literą H. No i tyle. No i robimy, no tu się muszę pochwalić, bo rzeczywiście to jest bardzo nowatorskie. Rozpoznanie występowania żółwia błotnego i ewentualnych tras migracji przy pomocy pozostałości kodu genetycznego w postaci wydzielin, odchodów. Do tej pory, żeby poznać żółwia, trzeba było go złapać, oznaczyć czy nadajnik. W tej chwili wypracowaliśmy, że została wypracowana metoda, polega na tym, że się pobiera próbki wody i jeżeli żółw w ciągu 2-3 tygodni ostatnich był w tym rejonie, to zostawił ślady i to powinno wyjść. Jesteśmy pierwszymi w Europie, którzy to robią. To też jest bardzo ważna metoda badawcza, bo ona pozwala dużo taniej poznawać występowanie nie tylko żółwia błotnego. Dużo tańsza niż bezpośrednie obserwacje, które na przykład w lasach sobiborskich są bezskuteczne. Tylko telemetria albo właśnie badania pozostałości kodu genetycznego. Zobacz, jesteśmy na prywatnym terenie. Tu wszyscy ludzie miejscowi, zresztą nie tylko tutaj, tam gdzie te żółwie występują, są bardzo przychylni. I temu, że te żółwie tutaj są, oni są z tym jak najbardziej pogodzeni, że czasami trzeba jakieś koszty tego ponieść, ale bardzo chętnie współpracują z nami. Te badania bez ludzi, bez miejscowych nie miałyby w ogóle żadnego sensu. Wypracowuje się z właścicielami gruntów, użytkownikami, na przykład lasami państwowymi, czy właścicielem kopalni piachu, właściwe warunki użytkowania i ochrony, które pozwalają tym dwóm bytom istnieć, czyli gospodarce i zagrożonym wyginięciem gatunkom. Za żółwiami nieśpiesznie chodził Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. Ciągle, proszę Państwa, w Warszawie wieje, ale jak słyszymy ptakom, to nie przeszkadza. W nocy jutro możliwe porywy wiatru do 55, 60 nawet kilometrów na godzinę. Czy ja słyszę szum rzeki? No wyraźnie. Nieprzypadkowo, proszę. O właśnie, dobrze, że pan jest, panie kolego, bo jutro z kolegą Marcinem Łukawskim wybieramy się na regaty. Kamizelki załóżcie. No to na pewno, ale to dla nas nowe doświadczenie, ponieważ to będą regaty właśnie na Wiśle. Znakomicie. Potrzebujemy trzeciego nieznakomicie. Dobra. Tak? No spróbujemy. To dobrze, to umowa stoi, ale najpierw obowiązki. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski. Tak, pięknie ptaki śpiewały, rzeka szumiała, zatem dzisiaj sporo o zielonych samochodach, o elektryce, o tym, co nas czeka, elektryczny test, ale również coś dla kierujących skuterami, których coraz więcej na naszych ulicach i trochę newsów ze świata. Moto wiadomości. Za dwa dni w niedzielę pierwszy raz w historii Arabii Saudyjskiej kobiety będą mogły poprowadzić samochód. Zapowiedział to 9 miesięcy temu książę Mohammed ibn Salman Na razie przyszłość kobiet kierowców w Arabii Saudyjskiej jednak nie rysuje się różowo. Mało kobiet ma uprawnienia. Mężczyźni w Arabii w większości mówią, że swoim kobietom prowadzić samochodu nie dadzą. Więc jeszcze daleka droga. Ciekawy artykuł na ten temat w dzisiejszym The Washington Post. Chińskie władze wprowadziły wymóg, aby od przyszłego roku każdy zarejestrowany w tym kraju samochód miał wbudowany chip śledzący, który będzie przesyłał dane do centralnej krajowej bazy. Zadaniem systemu według chińskich władz ma być walka ze zbyt dużym natężeniem ruchu samochodowego. No, działanie chipów było już wykorzystywane i testowane na przykład w Pekinie. No a jakie świetne narzędzie inwigilacji, prawda? Zobaczyliśmy, jak wyglądać będzie nowe BMW serii 8. Coupé to pierwsza z trzech zapowiadanych wersji tego auta. Na rynku niebawem pojawią się odmiany Cabrio i czterodrzwiowe coupé. To powrót do serii 8 po 20 latach nieobecności na rynku. Seria 8 to ma być produkt z najwyższej półki. Nie tylko BMW ujawnia swoje nowe samochody. Pierwszy raz pokazano również nowe Volvo S60. Pierwsze Volvo produkowane w Ameryce. Pod maską dostępne będą cztery silniki benzynowe, dwie hybrydy, bez diesla. Podstawowy motor ma moc 245 koni mechanicznych. Najmocniejszy T8 Twin Engine będzie miał ponad 400 koni mocy. A teraz dla odmiany coś o jednośladach. Coraz więcej skuterów jest na naszych drogach. Czasami ze zgrozą patrzę, co niektórzy kierowcy skuterów wożą na głowie zamiast kasku. A kask ważna rzecz. Mariusz Barwiński z Liberty Motors. W pierwszym rzędzie trzeba byłoby się zastanowić, na jaki to skuter ma być, bo są 50-tki, są 125-tki, no skutery są też dużej pojemności, wtedy z uprawnieniami motocyklowymi. Na 50-tkę nie musi to być jakiś wielki kask obudowany, ciężki i na pewno nieintegralny. Szybkości do 45 km na godzinę no, powodują, że tak naprawdę chcemy, żeby była wentylacja, żeby to powietrze gdzieś się dostawało do środka i żeby nam nie było gorąco, szczególnie gdzieś jadąc w mieście. No tak, ale tutaj wejdę panu w słowo. Zawsze jest taka walka pomiędzy wygodą a bezpieczeństwem. Oczywiście, no najchętniej jeździlibyśmy w klapkach, krótkich spodenkach, bo jest fajnie, przyjemnie, ciepło, ale wiadomo, z czym to się wiąże, kiedy nastąpi wywrotka. Stąd właśnie ten kask, każdy, nawet podstawowy, musi mieć homologację. Dodatkowo oprócz jeszcze kasku, ja na przykład nie wsiadam bez rękawiczek. I to polecam wszystkim jakby klientom, żeby zawsze zakładali rękawiczki. 125 to są skutery, które już osiągają nawet 100 km na godzinę i tutaj już rzeczywiście ten kask powinien być lepszy, powinien być głębszy, powinna być większa szyba, która chroni przed kamieniami, jakimiś owadami, które no z szybkością 80-90 km na godzinę, jak uderzą w twarz, to powodują różne odruchy. Głowa po prostu poleci na którąś stronę. Kaski muszą być lepsze. Oczywiście to przekłada się na cenę. A jeżeli chodzi o te skutery, maxi skutery, no to są już czasami takie drogowe małe potwory. Mamy skutery, które mają 300 cm pojemności. 450. Uzyskują 100 km na godzinę po jakieś tam około 6-7 sekundach. Także praktycznie można powiedzieć, że dorównują już motocyklom. Jadą 130 na godzinę, te najsłabsze, a skutery, które mają 500 pojemności, jadą i 170 na godzinę. W związku z tym ten kask wtedy powinien być bardzo dobry, czasami nawet integralny. W przypadku, kiedy ktoś jeździ już jakieś dalsze odległości z dużymi szybkościami, no to i bezpieczeństwo, ale też odprowadzenie powietrza, żeby ten kask nie przewiewał tak, był szczelny. Kask otwarty czy kask integralny, czyli taki z wystającą brodą czy zamknięty pełny? Pod kątem jakby skuterów, od nich wychodząc, to raczej idę w kierunku zakładania większej szyby. Wspomaganie się jednak tą obudową skutera, a nie rozbudowywaniem kasku. Ale z drugiej strony niewątpliwie kaski integralne są bezpieczniejsze. To jest ta gra pomiędzy komfortem, bezpieczeństwem i też wyglądem. Natomiast większa szyba, mniejsza szyba, gogle przeciwsłoneczne pod spodem, oczywiście tutaj można sobie gdzieś tam wybierać. Najważniejszy atest. Tak, to jest podstawa. Homologacja na rynek polski. To są po prostu rzeczy, które muszą być spełnione i musi mieć przeznaczenie motocyklowe. Jeszcze jedna sprawa, nawet najlepszy kask nie będzie, jeżeli nie będzie ściśle pod brodą zapięty, nie spełni swego zadania, spadnie z głowy pierwszy przy zderzeniu, więc proszę się spiąć i zapiąć. Mówiłem, że będzie dziś sporo o prądzie. Ano będzie. Damian Śmigielski, dziennikarz motoryzacyjny. Nie ma odwrotu od tego. Wydaje mi się, że samochody elektryczne to jest przyszłość. Co ciekawe, bardzo wiele osób jest negatywnie nastawionych do tej koncepcji, ale tylko ci, którzy jeszcze elektrykiem nie jeździli. Jeżeli się pojeździ samochodem elektrycznym, człowiek zauważa te wszystkie korzyści płynące z jazdy takim autem. Jest to bardzo wygodne, bardzo sprawne, bardzo ciche, bardzo komfortowe i w sumie w wielu przypadkach bardzo tanie rozwiązanie. Każdy koncern ma jakąś swoją wizję, którą realizuje. Nagle się okazało, że jednak samochody hybrydowe i elektryczne mają rację bytu i to jest chyba lepsze rozwiązanie, ale to nie jest tak, że można sobie powiedzieć, dobrze, to po prostu włożymy silnik elektryczny i już. Za tym musi iść cała infrastruktura dotycząca produkcji tych baterii, produkcji tych silników. Trzeba przeprowadzić testy, mieć dopuszczenia, a testy spełniać odpowiednie normy, zabezpieczyć sieć serwisową, żeby serwisanci potrafili ten samochód obsłużyć i naprawić. Jeżeli ktoś jest zaniepokojony tym, że za 5 lat już nie będzie mógł jeździć samochodem spalinowym, to spokojnie. Myślę, że taka perspektywa realna to jest 25 lat. Ortodoksi motoryzacyjni na pewno będą mogli jeszcze tankować i warczeć. Ciekawe tylko, czy ta elektryfikacja samochodów w pewnym momencie nie zacznie zjadać własnego ogona, bo czymś to trzeba doładować. Przede wszystkim problemem byłoby to, że nagle szejkowie z Bliskiego Wschodu i kilka koncernów paliwowych by się trochę zdenerwowało, bo wyobraźmy sobie na przykład, że z dnia na dzień, zmieniając nasz styl jazdy, jesteśmy w stanie o 1 litr mniej paliwa zużywać, ale biorąc pod uwagę to, że mniej więcej 20 milionów samochodów porusza się po polskich drogach, niech w ciągu dnia każdy z tych samochodów zużyje o 1 litr paliwa mniej, to jest 20 milionów litrów paliwa. Bezwładność jakby rynku jest tak duża, że to powoli będzie ewoluowało. Bardzo wiele osób zarzuca samochodom elektrycznym, że na przykład w polskich warunkach my mamy brudną energię z węgla. Obecnie jest trochę dwutlenku węgla i pary wodnej emitowane z kominów. Poziom oczyszczenia tych spalin z elektrociepłowni jest na niezwykle wysokim poziomie. Technologia wytwarzania energii elektrycznej, technologia spalania węgla to nie jest to samo co 30 lat temu. I myślę, że nie trzeba się aż tak obruszać na to. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że lokalnie w centrum miasta możemy znacząco ograniczyć emisję dwutlenku węgla, jakichś cząstek stałych, to jest to duża różnica. A samochody elektryczne wjeżdżają na nowe drogi, a w zasadzie można powiedzieć na bezdroża. Na przykład Arkady Fiedler ukończył swoją podróż elektrycznym Leafem po Afryce. Odwiedził 15 afrykańskich państw, pokonał ponad 15 tysięcy kilometrów w ciągu blisko 100 dni przy 100 ładowaniach pojazdu. Więc można? Można. Ja tyle Leafem nie przejechałem, ale coś nie coś, by o tym samochodzie Państwu opowiedzieć. Nasz test. Trzeba zacząć od baterii. Nowy Leaf ma prawie dwa razy większe baterie niż poprzednik. Mimo powiększonego zasięgu mówi się o nawet 370 km na jednej baterii. Kiedy wybrałem się Leafem z Warszawy do Łodzi, to przecież to tylko 130 km, ale ostatnie metry jechałem zastanawiając się, co by tu jeszcze wyłączyć, żeby było dobrze. Dojechałem, zostało kilka kilometrów zapasu, ale uczucie niepewności było. A przecież po pełnym naładowaniu baterii auto zakomunikowało mi na wyświetlaczu, że zasięg wynosi 220 km. Ale wysokie opory powietrza przy szybszej niż normalnie jeździe pożerały baterie szybciej niż umykały kilometry. System odzyskiwania energii na autostradzie, no, mogłoby go nie być. Niepewność jest czasami, natomiast jaka jest frajda z jazdy? Jest zawsze. Leaf potrafi przyspieszać do setki poniżej 8 sekund. Dynamika, komfort, bo zawieszenie jest dobre, cisza. I nie tylko dlatego, że w tym elektrycznym samochodzie to normalne, bo nie buczy silnik, ale Leaf jest znacznie lepiej wyciszony niż poprzednik. Znowu, w tej kwestii zrobiono skok jakościowy, a nie poprawę po prostu. Dobrze się tym jeździ, choć siedzi się za kierownicą, jak dla mnie, no trochę za wysoko. Ale kto nie jeździł samochodem elektrycznym, będzie słuchał trochę jak informacji o ciałach niebieskich. Tak różna jest jazda elektrykiem od jazdy samochodem, nazwę go konwencjonalnym. O ile pierwszy Leaf miał szokować całym sobą, środkiem i tym, jak wyglądał na zewnątrz, o tyle ta druga generacja, ten Leaf, o którym mówię, ma wyglądać jak normalny, elegancki samochód i tak wygląda. Jakościowo, na wzrok, na dotyk, nowy Leaf jest o dwie generacje lepszy od poprzedniego. Wewnątrz oferuje przestrzeń typowego kompaktu, jest duży, bagażnik ma 435 litrów, składaną, dzieloną kanapę, no i jak się wszystko poskłada, to bagażnik ma nawet ponad 1100 litrów. Fajnie sprawuje się tak zwany e-pedał, czyli w zasadzie da się operować i prowadzić samochód tylko przy użyciu pedału gazu. Nissan podaje, że według badań korzystanie z pedału hamulca ograniczone jest do 90% w porównaniu do tradycyjnych samochodów. Po prostu